اکبر راحت مان اکبر راحت مان اکبر راحت مان اکبر آئے ہیں دشت میں اکبر کے قریب جب مولا روئے اس وقت تڑپ کر کے بہت شاہ خدا اپنے رخسار کو رخسار علی اکبر پر رکھ کے کہنے لگے ہائے میری اجڑی دنیا راحت مان اکبر راحت مان اکبر جب بھی یاد آتے تھے مجھ کو میں تڑپ جاتا تھا تم تھے ہم شکل نبی اس لیے میرے دل کو تیرے چہرے کی زیارت سے سکون ملتا تھا راحت مان اکبر راحت مان اکبر راحت مان اکبر بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کا ضیا ہوتا ہے دل ہو مجروح تو وہ دل کی دوا ہوتا ہے اپنے بابا کو ضعیفی میں نہ چھوڑو اکبر اٹھو پیری میں جوانا لسا ہوتا ہے راحت مان اکبر اے میرے نور نظر اے میرے لبِ جگر اے میرے لبِ جگر اے میرے نور نظر میری ٹوٹی ہے کمر کوئی نہیں ہے میرا تیرا بابا یہاں مجبور بہت ہے بیٹا گھٹنیوں چل کے میں آیا ہوں یہاں تک اکبر کیسے لے راحت مان اکبر راحت مان اکبر راحت مان اکبر راحت مان اکبر آنکھیں کھولو ذرا دیکھو مجھے میرے پسر اپنے بابا کی خبر لیجیو اے جانے پدر ہو گیا ہوں میں یہاں اتنا غریب ہے اکبر میری غربت پہ لئی ہستے ہیں نور نظر راحت مان اکبر راحت مان اکبر قتل میں عجب منظر تھا غربت شاہ خدا روتی تھی محشر تھا بپا آسمان ہونے لگا عرض بلا ہلنے لگی اپنے سینے سے لگا کر کے جو مولا نے کہا راحت مان اکبر راحت مان اکبر اکبر راحت مان